waxed long with many a winding turn that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong. Van de vele uitvoeringen van He Ain't Heavy, He's My Brother. Deze keer in de show hebben we de uitvoering van Olivia Newton-John. De muziek vandaag is uitgezocht door Anja van Aalst. Dus dat betekent weer genieten. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goed, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Met vooral heerlijke muziek, maar ook een paar leuke onderwerpen. Een paar interessante onderwerpen. Het is vakantie. Ja, dat zal je niet ontgaan zijn. Als je op de Zuid-Hollandse eilanden woont, dan stromen de toeristen toe. En als je in slaapsteden woont, zoals Barendrecht en Spijkenisse en zo. Ja, dan wordt het wat rustiger. Gaat zo. We gaan het erover hebben. Hoe gaat dat in Barendrecht, de vakantie? Hebben de mensen daar een vakantiegevoel? Jeroen van Gent ging het vragen. Vandaag een column van Marjoleine van Aperen. Zit zij vandaag met een mond vol tanden? Ik denk het niet, maar het gaat er wel over. En we gaan het hebben over Piet de Jonge. Wat doet Piet? Hij heeft een carrière switch gemaakt. Dus hoe dat zit, dat hoor je hier. In jouw late avond. Now it's time. Yeah. somehow we managed. We had to stick together. You didn't bat an eye when I made you cry. We knew down the line we would make it better. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. I live my life convinced I'd find your love somehow, some way. I hail the faith that you would show yourself one day. Something in me believed this night was meant to be. You are the promise I made to my heart. You are the vision I saw in the dark. You I'm Ashford and Simpson Salad. Ik heb daar nog goede herinneringen aan. Ik ga ze niet uitleggen, want ach, daar heb je niks aan. Uit 1985. Ilse de Lange met You Are the Dream hier in de late avond. Het is ongekend mooi weer deze dagen. En nu is het ook nog eens echt zomervakantie. Wat gaat u doen? Jeroen van Gent trok zijn korte broek aan en vroeg het op straat in Barendrecht. Ah, kijk, en dan zie ik al iemand bij Schoenzaak van Asperen. Meneer staat buiten. Nou, het is vakantie. Ja. Wat ga ik doen? Wat ik ga doen? Ik ga lekker op vakantie naar Duitsland en naar Zeeland samen met mevrouw en mijn klein kindje. Kijk. Lekker genieten van de zon en van de vrije tijd. Yes. Ja. Oké. Okay. En is dat al lang gepland? Of heeft dat, ja, weet ik veel, is het zomaar ingegeven? Acuut geworden? Of? Nou, we hebben een zoontje gekregen, die is net een half jaar oud. Dus het was vanuit daar wel even kijken van hoe hij zou zijn. Dus we hadden het eigenlijk redelijk recent hebben besloten om lekker naar Duitsland toe te gaan met de auto. Lekker makkelijk. En met vrienden dan naar Zeeland. Dus dat was het idee eigenlijk. Dus dat is redelijk recent nog besloten om dat te gaan doen. Ja, want dat is een verse baby, zeg maar. Dus. Een vers van de pers, zou je zeggen. Ja, nee, dat klopt. Ja. Dat gaat dus wel. Ja, dat gaat zeker wel. Het is een makkelijk jong. Dus dat scheelt. U weet nu al dat het een makkelijke jongen is. Ja, ik ken hem nu al helemaal goed. Nee, maar het is een prachtig kind. Dus die doet gezellig mee met alles. Dus dat is top. En waarheen in Duitsland? Vraag nog even door. Ja, dat mag hoor. Het Zwarte Wald gaan we naartoe. Ah, ja, het is een mooi stuk. We zijn vaak met de skivakantie geweest, met wintersport. En nu dachten we, we gaan de zomervakantie daar een keer heen. Het lijkt ons wel leuk. Dus vakantie, wat gaat u doen? Volgende week naar Nunspeet 2 dagjes. En daarna naar Israël. Naar Israël? Nee, ja. Dat is weer zo. Ja. Gewoon lekker zonvakantie in Israël of nog iets met geloof? Ja, en archeologie en, en de Bijbel inderdaad kijken. Ja, ja, oké. Okay. Leuk. Ja. Archeologie ook? Ja, mijn man is heel erg van de opgravingen. En de, ja. Doet hij dat zelf of gaat nee, hij... Nee, dat zou hij wel willen, maar hij is erg geïnteresseerd, ook in geschiedenis. Juist. Ja, dus gaan we lekker genieten. En wat de Bijbel betreft, hoe doet u dat daar ter plekke? Is er een school of een bijeenkomst? Nee, we gaan gewoon met een gewone reisorganisatie. Maar wat je zelf weet van de Bijbel, vinden we wel erg leuk om dat daar ook te zien. Ja, ter plekke te zien. Ja, ter plekke te zien waar Jezus heeft gelopen en waar hij is geweest. Ja. Dat is bijzonder. Dus dat is wel leuk. Het is vakantietijd. Wat gaat u doen? Thuis blijven. Aha, u zegt heel stellig met de handen in de zij. Ja, u bent een overtuigd niet vakantievierder? Nee, dat helemaal niet. Nee, maar we kwamen er niet uit. En hij gaat, onze zoon die is wel uit huis dit jaar. Dus dat heeft andere prioriteiten. Ja. Dus we zijn deze week wel vrij, maar ik zit op de bank en ik lees. Maar om hem te begeleiden, zeg maar, een hoop gedoe misschien om om hem aan te kleden en in te richten. Nou ja, maar goed, dat kan toch ook lekker zijn dan? Oh, nee, ik heb er geen problemen mee hoor. Nee, totaal niet. Maar wat deed u anders, andere jaren? Binnen Europa. Dus Engeland, Ierland, Denemarken, Duitsland. Met de auto? Met de auto. Vliegen? Liefst met de auto. Nou, dat kan altijd nog natuurlijk. Ja, nee, dat kan altijd nog in het najaar misschien. Ja. Ja. En is van uitstel afstel? Of, Nee hoor. Dat komt wel. Dat niet, nee hoor. Maar het heeft niet een hoge prioriteit. Het is niet zo van, het is nu vakantie, moet nu weg. Dat... Nee, ik heb de hele dag, ik heb de grootste deel van de dag lezen doorgebracht. En nu gaan we even wat eten hier met z'n drieën. Dat vind ik een vakantiedag. Ja, precies, dat is net ook vakantie. Ik vind het prima zo. Lekker buiten. Ja. Kamperen in Duitsland. Aha. Eerst nog een poosje werk trouwens. Ja, het is nog voor u nog niet zover. Nee, begin augustus. Het houdt simpel, maar wel heel lekker. En is dat een bekende plek voor u? Gaat u daar vaker heen? Nee, we gaan elk jaar met de caravan een paar weken weg. En een paar jaar Frankrijk gedaan. En nou was Duitsland weer eens aan de beurt. Ja, gewoon lekker simpel aan de moezel, wijntje erbij. Ja, moezelwijntje. Leven, ja precies. En is het altijd kamperen? Ja, in het voorjaar proberen we iets met de zon en vliegen te doen. En we zijn van een vouwwagen naar een tent. En nu op onze leeftijd gaan we op de caravan over. Beetje lekker de bed. Nou, op uw leeftijd op de caravan over. Het is meestal andersom, toch? Dat je als je begint met de caravan en dan eindig je met... Met een hotel. Maar we zijn gestart met een tent, toen de vouwwagen. Toen zijn we gaan trekken met de kinderen. Zijn we terug in de tent gegaan. En toen waren we 50. Toen zijn we bijna weggestort, gestormd in Terschelling. En toen dacht ik geloof dat ik dat niet meer wil. En toen zijn wij op onze leeftijd, luxe, in een caravan gegaan. Ja, tussendoor gaan we ook wel in het hotel hoor. Maar kamperen, dat vinden we gewoon lekker. Ja, dat zit in je genen, hè. Dat heeft geloof ik niks met leeftijd te maken. Krijg je er nooit meer uit, nee. Het gaat er nooit meer uit. Nee, okay. Ik vind het heerlijk. Het is vakantietijd. Ja. Wat gaat u doen? Ik ga zelf mijn dochter opzoeken in Zuidwest-Engeland. Kijk. En die heeft afgestudeerd. En de HAVO en ze wilden graag de Engels ophalen. En We gaan haar, ze werkt daar en we gaan haar opzoeken. Juist. Met de auto. Hoe lang zit ze daar al? Ik heb er net gesproken, 5 weken. 5 weken? Ja. Ja, ze was op zoek. Ze had geen zin om de vakantie hier door te brengen, maar ze wilde toch actief zijn en de Engels ophalen. Juist. En toen dachten we, joh, laten we, ga daar even bellen. En uiteindelijk mocht ze komen. Ja, en als je Engels moet spreken, dan gaat het lukken. Dan moet je wel. Dus. Zeker. Ze denkt en droomt nu in Engels. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dus dat, ja, ze vindt het erg leuk. En leent die streek zich een beetje voor vakantie? Ja, hele mooie omgeving. Dus ik ben er zelf nooit geweest. Maar wat ik gezien heb en gelezen, zeker de moeite waard. Ja, Oké, dus je gaat met het veer over en dan met veer weer terug. Klopt helemaal. En dan een rondreis maken, Zuidwest-Engeland. En de temperatuur is daar goed, 22, 23 graden. Het is vakantie. Wat gaat u doen? Niks. Niks? Nee. Oké. Ik ga in ieder geval niet op vakantie. Niet op vakantie? Nee. Is dat omdat u niet kan of omdat u gewoon niet geen zin heeft? Ik ga nooit op vakantie. Nooit op vakantie? Ik ben een huismus. Een huismus? Ja. Maar is dat omdat dat moet of zo niet anders nee, kan? Nee hoor, nee. Dat is gewoon, ik zou niet weten waar ik naartoe wil. Oké. Nergens gewoon. Laat mij maar lekker in mijn huisje zitten. Zijn er geen mensen om u heen die zeggen van joh, ga mee ergens daar en daarheen? Of? Nee, die tijd is geweest. Dat was wel ooit? Ja. Oké. Ik ga weer werken, want ik ben al op vakantie geweest. Ah, u bent al terug? Ja, al 2 weken. Hoe was het? Ja, heerlijk. We zijn naar de hondencamping geweest voor het 7e jaar. Dus hoe heet dat, sorry? De hondencamping in Frankrijk. En verstond ik het toch goed? Hondencamping? Ja, we hebben 2 honden. En, ja? Ja, we gaan elk jaar naar de camping toe, zodat hun ook een vakantie hebben. En wij ook dus. Dus dat is een camping waar je welkom, ja, extra welkom bent met honden? Ja, zoiets. Dat is eigenlijk alleen maar voor mensen met honden. Oké. Doorgaans ben je op een camping niet echt welkom met honden? Ja, wel, maar daar kunnen de honden ook loslopen. En het is allemaal omheind, dus ze kunnen ook nergens heen. Oh. En je hebt alleen maar mensen met honden, dus iedereen weet wat ze kunnen verwachten. Hoeveel honden zijn er dan wel niet op zo'n camping totaal? Jeetje, even kijken. Laat me zeggen 9 staanplaatsen, maar gemiddeld 2 honden. Dus ik denk dat je wel over max 18 tot 20 honden hebt. Ja. Niet een hele grote camping. Nee, het is een klein camping. Kleinschalig. Goed. Ja, dat het kan. Je vois tes yeux bleus de beau lieu du ciel du terroir. Nous deux, la main dans la main. C'est notre chance, on danse, on fête tous les soirs, jusqu'à ce qu'on s'endorme au matin. Ce sont des romans sans paroles, on chante à pleine voix de joie. Des mots tendres qu'on murmure, 1, 2, 3, en rêve on se voit. La rue, les passants nous envient tout le temps quand tu me tiens dans tes bras. Dans ce poème que j'aime, je t'ai embrassé. Personne ne peut m'enlever ça. Des romans sans paroles, on chante à pleine voix de joie. Des mots tendres qu'on murmure. Dans cette image, on voyage à travers le pays, du nord de l'est à la Provence. On s'en va amoureux, les yeux dans les yeux, on trinque encore à la bonne chance. On chante à pleine voix de joie. Des mots tendres qu'on murmure. 1, 2, 3. En rêve on se voit.

Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Mond vol tanden. Sinds jaar en dag poets ik elke dag keurig mijn tanden, zoals mij is aangeleerd. De ochtendreiniging heb ik nooit zo begrepen eigenlijk. Los dan van het wegwerken van de geur van stilstaand water. Maar nu ik erover nadenk, zal dat de reden zijn. Het elimineren van de gevaarlijke elementen die in die gemiddeld 8 uur inactiviteit van de mond zijn ontstaan. Nou, ik dacht dat ik het keurig deed. Zelfs rekening houden met het vermijden van zuren alvorens te poetsen, aangezien deze het glazuur week maken. En ook nog eens weinig snoepend. De enkele keer dat ik zonder tandenpoetsen naar bed ging, wat geen straf was, voelde ik me direct schuldig. Op een bepaald moment in mijn leven echter begon de tandarts tips te geven. En dan niet die ene slager waar ik ooit was. Hem zal het een worst geweest zijn. Hij droeg een veel te kleine, groezelige en echt met bloed besmeurde witte jas over zijn enorme buik, waar een dik, rood geaderd hoofd met enkele vastgeplakte haren bovenuit stak, terwijl hij zijn bezweten lichaam tegen me aanduwde. En toen we nog in de wachtkamer waren, bleek overigens dat we met z'n vijven om 11 uur een afspraak hadden, toen we vanuit de behandelkamer een kreet hoorden. Nee, ik denk niet dat hij degene is waarvan je een goed advies kunt verwachten. Een kundig man daarentegen demonstreerde als geste mij hoe ik moest poetsen. En met welk materieel. Ik voelde mij weer het kind bij de schooltandarts. Zo met die grote tandenborstel en nepgebit in die bus vol platen. Al snel adviseerde hij mij ook te flossen. Elke dag. Jaren kon ik mij er niet toe krijgen het draadje tussen mijn tanden te proppen. Totdat ik ontdekte dat het zo'n bijzonder fijn tijdverdrijf tijdens het autorijden is. Nu vind ik het zelfs zo fijn dat ik er naar uitkijk en ook thuis regelmatig het kleine harpje ter hand neem. Tot bloedens toe ga ik er dan mee aan de gang. Dat schijnt goed te zijn. Je moet overigens wel degelijke exemplaren hebben. De minder kwalitatieve breken af zodra je het instrumentje bespeelt. En zie dan maar eens dat draadje tussen je tanden uit te krijgen. De laatste keer dat ik bij de tandarts was, ik word nu geïnspecteerd door een Portugese jongeman die altijd een heel slap, week handje geeft, alsof hij het vandaag even niet zo ziet zitten, werd mij ook nog eens met klem aangeraden naast het flossen te gaan ragen. Tussen mijn tanden? Met moeite krijg ik die tandenstoker ertussen. Laat staan dat mini-wc-borsteltje. Mijn tanden staan zo strak tegen elkaar als de muur die voetballers maken bij een penalty. Klaarblijkelijk, ik geloof mijn tandarts, kan er toch iets minuscuuls en zeer schadelijks tussen komen. En volgens hem ook het allerkleinste ragertje. Ook dit gebitsonderhoud heb ik weer even, nu een paar maanden, uitgesteld.

lined up in too deep. They fall like rain. Who let the rain? Make the bed and cover where you used to sleep. I'm smooth and old, but promises made in these sheets. I envy love that's passing by out on the street. Oh, cause what they gesproken. Nou, daar hebben we wel heel veel behoefte aan. En Who Let The Rain? Wie laat de regen binnenkomen? Ja, nou, wat mij betreft mag het morgen beginnen, hoor. Of misschien vanavond of deze nacht dan. Maar goed, het gaat weer over iets anders, hoor, eerlijk gezegd. Wel lekker nummer van Cyndi Lauper uit 1993. Daniel Lohuis ervoor. Hier kom ik weg. Zometeen gaan we het hebben over Piet de Jonge. Iemand die we kennen van Charlo's Speciaal, een cultureel gebeuren. Hij heeft een carrière-switch gemaakt. Je hoort het zo meteen na Mert en Oh Boy. Stars appear and shadows are calling. boy, when you're with me, oh boy, the world will see that you were meant for me. All my life I've been awaiting, tonight there'll be no hesitating, oh boy, when you're with me, oh boy, the world will see that you were meant for me. De mannen van het, ach, zie ze nog staan met die hele lange jassen. Ongelooflijk, althans die lange colberts. En met die duimen in de broekriem. En dan dat dansje met ja, dat prachtige lied van ze, Dynamite. Weet je nog? Lang geleden, hier hoorde je een mooie ballad van ze. Oh boy. We gaan het hebben over Piet de Jonge. Hij is artistiek en zakelijk. En dat horen we allemaal in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio is Piet de Jonge mijn gast. Hij is artistiek en zakelijk directeur van het kunstfestival Charlo's. Speciaal welkom. Dankjewel. Daar ben je niet mee begonnen? Nee. Op een andere manier begonnen? Nee. Wel altijd met kunst? Of? Ja, ik ben begonnen als conservator in Eindhoven bij het Van Abbe Museum. Oh, dat is wel een ander vak. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd, ja, in Groningen. En, ja, en ik heb zo wat omzwervingen gemaakt en... ben op een gegeven moment ook bij Boijmans van Beuningen terechtgekomen als conservator. Voor. Mm-hmm. En daar heb ik tentoonstellingen gemaakt, dingen met de collectie gedaan. Dat was echt heel erg leuk. En van daaruit ben ik nog naar het Krullemuller Museum op de Veluwe gegaan. U heeft al heel Nederland doorgezworven eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar dan toch ineens iets anders gaan doen. Maar het heeft wel met kunst te maken wat je nu doet, hè? Ja, ik heb echt op een gegeven moment... ja, moet ik zeggen, had ik het een beetje gehad met het werken in een museum. Mm-hmm. Erg bureaucratisch. En er zijn allerlei dingen zoveel belangrijker geworden dan de kunst zelf en de bezoekers. Dat ik op een gegeven moment dacht van, nee, ik ga wat anders doen. Ik heb het wel gezien, ik ga wat anders doen. Ja. Ja. En wat is het geworden? Nou, ook weer wat omzwervingen, maar toch ook wel weer terug in de kunst. Ik werk nu als directeur voor Charlo's Speciaal. Dat is een tweejaarlijks kunstfestival in Charlo's, dus Rotterdam-Zuid. Ja. Er zijn ook heel veel muzici en ook... die wonen daar ook. Die wonen in Charlo's. Dus mensen die op conservatorium hebben gezeten, die op Codarts hebben gezeten. Ik sprak met een Noorse broer en zus die op Codarts hebben gezeten. En die zeggen van, nou, ja, we zijn nu klaar, maar we blijven gewoon hier wonen. Want het is een veel betere uitvalsbasis. Dan ergens in Noorwegen. Ja, zo kunnen ze heel makkelijk zeg maar overal naar Europa. Wat is dat dan het aantrekkelijke dat die kunstenaars daar willen blijven? En nou, ze willen ook niet meer weg eigenlijk. Het dorpse karakter. Zeggen, kom eens kijken. Het dorpse karakter misschien. Ja, ik wil de luisteraar duidelijk maken. Ja, het is een gemoedelijke plek. Het is een grote stad, dus er zijn ook altijd problemen. Grootsteedse problemen. Maar de sfeer is eigenlijk heel erg dorps en vriendelijk. Het is een relatief groene plek ook. Er zijn veel bomen en veel parkjes, mooi aangelegde singles. Ook bijzonder voor een grote stad dan eigenlijk. Dat is eigenlijk wat je wil. Ja. Ja, een beetje dorpskarakter, begin ik te begrijpen. Het is, nou ja, dwars door Charlo's loopt de Dorpsstraat. Nou, meer mooier kan je het niet hebben. Dat is inderdaad waar. Nooit spijt gehad van die carrière switch? Nee, absoluut niet. Ik voel me hier echt heel erg prettig. Dit is een heel mooi project. Het is heel intensief. Het is heel, je krijgt heel veel terug. Kunstenaars zijn enthousiast. Willen allemaal meedoen. En ik vond het echt ook heel bijzonder toen we weer gingen beginnen met deze editie. Dat er heel veel mensen van buitenaf kwamen. En zeiden van, goh, maar mogen wij ook meedoen? Hè? Dus er zit bijvoorbeeld een Japanse boekhandel daar. Ja. Met prachtige fotoboeken. En die stuurde een mailtje zo van, mogen we alsjeblieft ook meedoen? Nou, dan heb je het goed gedaan. gedaan. Als ze zelf komen vragen of ze mee mogen doen. Ja. Dat is wel wat. En heel veel culturen, want je hebt het over Japan en andere culturen. Heel veel culturen in die wijk samengebald. Er zitten ongelooflijk veel verschillende culturen. Je hebt een Poolse supermarkt, een Turkse supermarkt, een Baltische supermarkt. Doe maar. Dat is heel bijzonder. En het grappige is ook dat, nou ja, doordat we zeg maar met cultuur bezig zijn, dat mensen ook vanuit hun eigen land dingen naar ons toe komen dragen. Ja, zo gaat dat natuurlijk. En dat vermengt zich weer met de Rotterdamse mentaliteit. Zo is helemaal, dat toch? Ja. Ja, dat klopt. Veel plezier met het werken in deze situatie. Geen spijt gehad van de carrière switch. Pieter de Jonge, hij is van Charlo's, voor Charlo's. En hij weet alles van Charlo's af. En is een prima ambassadeur daarvoor. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Out. Corrs. Ach, wat is het altijd prachtig om naar te luisteren. Catch me when I fall. En dat is ook nog super romantisch natuurlijk. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgenavond is er weer een late avond. En dan zit hier natuurlijk Bert de Wolf. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen, wel rusten. Prachtige dromen. Ik hoop dat het een beetje uit te houden is in bed. Met deze temperatuur. Ja, zijn er al een beetje aan gewend misschien al. Hè? En als je werkt of gaat werken. Ik hoop dat het werken ook goed gaat. Ondanks de hoge druk. De warmte. Tot besluit van de show, Jonathan King and Everyone's Gone to the Moon. Mooie nacht. Everyone's gone to the moon.